play, man. Wash color. Yes, I did. de l'amour. Ah, gentil, Mati, tu peux caquer. Oh, petit nanga Willy Bena, Mokili Yango, Sakana, Mela, Lia, Kasita Moliwe Yaka, Yeroba Kateo. Yo te ingo, fungo la matoy, Kings Belgique, na Katia Paris. Kalia de Lounesel, Naïe Moko, monsieur le maire, Antomi, normal.